فیصلہ مختلا چې وی مختلا نو وقاب کلو جبار بس حالات شهر ظالم سرکشا انی چعنات کو جو ده حفصہ دلتا خلال التباشل عذاب پر آئے خمخ کی بسی میو ورائی مخت تدوی جہنم و دوزخ دے سنگا مڑکی کی نمخت دے دوزخ دے آغا دوزخ لبزی سمدستی نمارنا رسط بدے دوزخ لزی اول تبسی بیا چتگی شی ویس قام ما ان صدید او سکول بش بدوی باندے حقا عبا زوی صدید دانونو تاوی لکی گی او زو تاوی لکی گی آغا وینی او زوی چه آغا دی جهنمیانو دی بدنون چه کل سوزی دی دین دا گن کم بئیگی دا با یوزه جمع شی نک چه دی دیر تکی شی کافران سو کالا با مسلسل دا اللہ نو بغواری غواری غواری نو بیا بے دغی طور مخامخ کی نو آخو تاستم پلا معلوم دا چه آغا دم را گرمی و بدی چه دی کل داسی ہوئی نی دا غیغا گرموالی و دا غیغا بدبوئی نو دی با بیا سمی پا غیبان دی نرازی یو گوڑا کی بورت دا اوبرانیز دیکھنے شی چکله د دې خلو ته د انیس دیشن سم د ستې د سر دا سرمنه غوخه به پاغلو کې پلوزي دومره سخت ګرمي وي چې د دې هغه سرمنه د سر هغه سرمنه دړه په دغه کاسه کې به پرتی په دې جام کې به پرتی او بیا چې کله دوی باندې هغه وو سکول شي نو چې سمره دنه دا وګ په خطه باندې زی دنه چې د بدن کې سړي په لاندې طرف به نه روزي ټوټه ټوټه وکیږي بیا به روغي او په دې سزا کې به مبتلای الله تعالی وي مخ ته د زخت و یوسف اس کولې به شپه دی باندې مما ان صدید هغه اوبه زوی چې کوم زوی دی ویني دی یو ځای جمع شوی دی اور بعض مفسرین لیکي چې مراد دی اوبه نه هغه غوړي چې د زانیانو د اندامون نه کوم یو بال ته وزي چې هغه سخت بدبوداری دی وخت تاسو ته ما ویلو ناکار بوې دا غي نزي هغه ګن به الله تعالی په دی باندې سکي په کافرانو باندې هغه د صدید دا دو معنی دی او مفسرین دواړو یا پتن مراد ما یسیل من ابدان الكفار چې د کافرانو د بدنونو کم قیه دی وینا دا زوی دی داوزی غب پس کی او سو کوئی ما یسیل من فروج الزنات دا دا زانیانو دا اندامون نا چه کم گن وی دا پس چل کی گی یسقاه الكافر سکی بینو دی خوشحال دی که خفد اللہ تعالی بے دم ربی زدی کے یتجرعو گوٹ گوٹ بس کی دا دم پا دم بیس کی لیکن ولا یکاد یسیغوه نبیشی تیرول پاسان سر ولا یکاد یسیغوه نبیشی پاسان سر تیرول دا با تیری گی جرگا خطن دا ناکار شیده گوچ دم را سخت گرمی دی سقومان حمیم اللاوی گرمی با پسکم او داسی گرمی با بی جا بسو کی دا دی اندامون با دن نا کلمی با نکٹ کی دا بس کی ویاتیه الموت و رازی با دوی تاسباب دمر د مرکز باب برادی من کل مکان د هر طرف نه حتی چې یو یو وخت د لاندې نه مهم اسباب د مرګ جوړیږي لیکن و ما هو میت نه بمړ کیږي دا سړی چې راحت حاصل کی مرګ سره خو بد دین د اخلاصيږي الله تعالی وي مرګ در لپاره نشتا چې دې داغې نه راحت حاصل کی او ژوند خلا لا يموت فيها ولا يحيا جهنم کې بیا نمرې او نه ژوند سره سړی توپ ژوند دې هم دغه سي ذلیلان بوي ومن ورائه او مخت ددینا عذاب غلیظ عذاب سخت الله تعالی وای مخ بیا ورپسې نمبر په نمبر باندې سخت عذابونه دي دا د دې کافرانو لپاره اوس دې چې کوم اعمال کړی دي دا اعمال او حالت الله بیانې مثل اعمال الذين كفروا مثال دا اعمال دا کسانو چې کافران دي په جانب مشبہ کې مذاب مقدر دي مثال دا اعمال دا کسانو چې اغي کفروا بربهم چې انکار کوي د رب خپلنا د دوی دا اعمال چې دي اعمال هم الله وي د دوی دا اعمال کرما دین په شان دي چا دي دي ایری دي یو ځای ډېرې پروت دي ایری اشتدت به الريحو چې سخت او چلیږي په دې باندې هوا سخت هوا په دې پاسه نو چلیږي خو فی یوم پدا سی اورس کې عاصف چا غتون دي سی لای والا دا دا سی نه عاصف وي تون دي سی لای تا تیز سی لای والا رزوی او دی روح او دی ریوی او دا سیلای پاغی بانی تیز او چلیگی ال تصوی ایزم نی عرص ختم شی نو دا غصی میں ساتھ دے چا دے دا کافرانو دے نیکو عمالو دے دا کفر سیلای گانی پی علوتی دی آغی سے حیثیت نرے پاتے شو لا یقدرون او وصف نرسی دو دوی مما کسبو پا فیدی دا آغا مالو چکڑی دوی علاشے ان بالکل حس سواب بندی تحاصل نشی لا یقدرون قدرت پا نلری دوی مما کسبو د هغه مال چې دوی کم ښه کړي وو علا شیئن حصہ بندی ته میلاو نشي لا یقدرون دا په معنا د لا ینتفعون دوی به نفع نه اخلي د هغه مالونه چې کوم اعمال دوی په دنیا کې کړي وو وجه د هغې دا ده چې دوی شرک کړی وو په دې کې د غیر الله او کوم کار کې چې شرک وشي او خود باطل وي د دې مثال هم د دغه رود ختم شو ذالک هو الضلال البعید دا گمراهی لري دا اغه لري گمراهی چې دا خطرناکه گمراهی غم دغه دا چې هغه نیک اعمال هم دغه سي شو نور خیر خیریت دی الله تعالی منکرین د توحید تو دلیل بیانوي الم ترى ان ګوره ته منکر د توحید نه دا الله دی اولی نه انکار کوي ان الله خلق السماوات چې الله پیدا کړی دی اسمانو والارض ارض مکه بالحق د پار د اظهار د حق دا حق د ښکارا کول د پار الله تعالی اسمانونه پیدا کړو زمکه پیدا کړې یا شایو زیبکم ک اللہ غواړی تاسو به هلاک کی و یادی بخلق جدید اور آب اولی خلق نوی نور مخلوق پراولی اللہ تعالی هر ظالم قوم در کړی دی دا هغه په ځای باندې بل قوم راوستل دی دا زمونږ هم مشران دی کشران اور پسې راځي ګوري چې دی اعمال څنګه کوي هغه نور اعمال څنګه کول دا سلسله ده و ما ذالک نه دی دا کار چې ستاسو لرکول نور راوستل علی الله اللہ تبی عزیز گران دا په الله تعالی ته ګران نبی یو ساعت کې بدا مخلوق لري کې نوې براولي وا برزول الله جميعا میدان تبشي الله تعالی ته دا ټول وا برزول الله میدان تبشي الله تعالی ته جميعا دا ټول خلق دا ټول خلق بدا الله مخې ته دريږي خلق وای کنه میدان ته شو اس پرې پته ولګي ته دایو میدان ته شي دا الله مخې ته بودريږي چې کله ودريږي جنگ به جوړ کی چې دا کوم کسانو دنیا کې د دینا اهل خلق خبره منلې او غی په ستل نو البته یو مقدمه جوړه کی خدا مقدمه ال تکار نه کوي فقال الضعفاء نو وای دا کمزوري کسان دا کمزوري کسان چې دي کنه دا بوي چې دا دنیا کې تابعداري د ضرورو کوله للذین هغه کسان ته استکبرو چې غی تکبر کو غی تکبر کو په خلکو د دې مشرانو او چې دا د دې سو سردارانو دا د دې چودریانو بس دا ای خبره به دې منلا انا کنا لکم بیشکم استاد پارا تبان تابعداری کوونکی په دنیا کې دنیا کې هم استاد تابعداری کولا تاسو هم لګای والا فهل انتم مغنونا آیا یې تاسو لري کوونکی انا زمنګنا من عذاب الله اذا عذاب الله تعالی نا من شین سجه دنیا کې هم تاسو پارا ډیری منډي والی دي قربانای مو کړی دي نن تاسو زمنګنا سه شه در کولې شه د عذاب د الله تعالی نا قالو نای ورته لو حدا الله که هدایت کړه مونږ ته الله تعالی په دنیا کې لهدیناکم نو تاسو به مونږ بللی وې هدایت طرف ته لهدیناکم لدعوناکم الی الهدایا تاسو به ما هدایت طرف ته بللی وې کومنګ ته هدایت شې نو تاسو به ما غو طرف ته مونږ بللې خو مونږ ته هدایت نو شې نو تاسو ځان سره مونږ راخ سواو علینا برابر دی حال زمنګ او تاسو حال برابر دی دی کې وسون شې نه چې نشتا چې ګنی تاسو سزا کما ده زمنګ سزا ډیره ده اجزیانا آیا که مونږ شور فریاد کوو ام صبر نا یا صبر کوو که چغی سوری و هم او که صبر کوو مالنا نشتر زمنګ د پارا مم محیز چرته زید تختی دو زید اخلاصی د اخلاصی ملاسی زید نشتا اس کار سوای نو خوش بل گیا ہے خو بس پراته په کتاب سو پراته مونږ با پراتی دا مشران ورته د بسو تبینا کفروا یا کسان چې کافران دي لرسولهم پیغمبرانو خپل ته دا حکایت حال به معنا دی بدا سی وی لنخرج انکم خامخاو بابا سمنګ تاسو من ارزنا د دې ملک خپلنا او لتعودن یا به داخلي گئے تاسو فی ملتنا په دین زمون کې دا ټکه ده نه دي شخه داخلي گئے په دین زمون کې فاوحا الیہم وحیر اولی گلا اللہ تعالی دے پیغمبران تا چی صبر کوئے الیہم ربهم ددی رب ورطا وحیر اولی گلا چی صبر کوئے لنحرکن الظالمین خامخا حلاکم ظالمان دیتا سنشی علاکو لزبی علاکم ولنسکننکم اوسهم بتاسو الارزا پس مکی ددی کافرانکم من بعدهم پس تا حلاک ددینا چی دی حلاک کما ناغین رسو بتاسو اسے ذالکا دا خوشخبری زما چی دی کافران دا حلاک نرسو ستاسو اسی دلی لمن دا داغا چارا پارا دا خاف مقامی چی ریگی دا پیش ہے زمانا و خاف و عید و ریگی دا عذاب زمانا وستفتحو امداد و غفتر پیغمبرانو خلاف دا چاد دا کافرانو و خواب کل جبارن حلاک شہر سر کا شانی دا عناد کا ان کے دا حق سرا وستفتحو فیصلو غفتر دی کافرانو و بارد انبیاء کی و خواب کل جبارن و حلاک شہر یو سرکش عنی چینات کو ان کے زدی و زدی سرکش اللہ علاق من ورائی مخطد دی جہنم و دوزخ دے او چې څنګه مړ شي نو داسې به پکې اور لړ شي. ویوس کا مما ان سدید کلی به شي په دی باندې وبزوي یا تجرعه چې په دمه دمه به اسکی ولا یکاد یسیغه نه به دا یو شی چې په اسانه تیر شي. ویاتیه الموت راضی و دوی تاس باب دو مرگ من کل مکان ان دا هر طرفنا وما هو بمیتن نبا مڑ کی گی دوی چدا دی تکلیف نخلاص شی ومن ورائیه مخت دوی عذاب غلیظ عذاب سخت دوی ننورم سخت سخت عذاب ندی مثل اللذین مثال دا کسانو کفرو چی کافران دی بربهم فتوحید در اقبل انکار کئی مثال دا جا اعمالهم دا اعمالو دوی مثال دا اعمالو دوی بیانی کرماتن پشاند ڈیری دی ایرو دے اشتدت بہر ری ہو چھ سخت ہوا اچھلی کی پدے باندے فی اومن پاغر اس کے آصفن چھا غفاؤن دد تیزی سلائی وی لا یقدرونا نفع بناخ لدہ کافران مما دہا غامالو خونچ کسبو دے اکڑی دی علا شین حس ثواب بم دے دینا حس نفع بم دے ناخ لدہ غینا سالک و دلال البعید دا گمراہی لردہ لردہ حق نم دادا علم ترائن گوری تو انکار کیا ان کے دا اللہ دا وحدانیتنا ان اللہ خلق السماوات اللہ پیدا کر آسمان و نظم کے یواز اللہ پیدا کری دی بالحق دا پار دے اظہار دا حق ای اشاک و غاری اللہ تعالی یزہبکم حلاق پا کتاس و آیات بخلق جدید اور آبولی نوے مخلوق چاہ بستاس و نخوی تاب گزار بئی وما ذالک و ندی حلاقون استاس و نوے مخلوق روستل علاللہ اللہ تبی عزیز سگران وبرزو اخکار بشی یعنی میدان تبشی دوی للہ اللہ تعالی تجمیعان تون فقال زعفا نوبو اتابداری کون کی للذین آکسان تا استکبرو جاغی دنیا کی تکبر کود دی مطبوعانو انا کننا لکم بیشک ومستاسو بارتبان تابداری کون کی فحلن تم مغنون آئے تاسو لری کون کی عنا زمنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نمن شین سشے قالو ندی بورتوی لو حدان اللہ اللہ تعالیٰ منت ہدایت کرے ہوئے دنیا کے لہ دینا کم نتاسب منگبللی ہدایت طرف تھا لداؤنا کم ہلل ہدایت تاسب منگ بللی منگ بدت ہدایت نہ کو ہدایت اللہ کار دے خمانہ دار چاسب منگا ہدایت طرف تھا بللی ہوئے سوان علینا برابر دے حال زمنگا استاسو اجاز نایا سورو فریاد کو ام صبر نایا صبر کو مالنا نشتر زمنگ دپارا میں محیث زید تخت دو زید اخلاصی قالوا لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم د دین مخیا یتون دی انسی شیطان تذکرہ انسی شیطانان دا په حقیقت کې کافرانو دا غی دا اعمال و مثال اللہ تعالی مخی بیان کو اور چ داغی کم انجام دے داغی بیانم اللہ تعالیٰ کو پدی رکو کی اور پدی آیتوں کی دے جنی شیطان ذکر اللہ تعالیٰ کئی آغا شیطان شاغ انسان کو سے لگے دلے دے او انسان ہوا کئی وہ پدی آیتوں کی اللہ تعالیٰ دے انسانانو یولوی بی وقوفتو او کمکلتیا بیانی چی دا انسانان دید شیطان پا جال کے راغلی دی شیطان پا داو کے راغلی دی او شیطان دا دوینا احمقان جو کری دی بی وقوفان تی جو کری دی سج شیطان ورتوائی دا انسانان دا شیطان خبر منی او کل چی دا قیامت رسی او فیصلہ اللہ تعالیٰ دی مخلوقات و پمیس کیوں کی جنتیان با جنت تلال شی او دوزخیان با دوزخ تلال شی نو پا دی وقتی چکم ادباد شیطانو پیروکار دی شیطانو دی به شیطان ته راجمع شي په داسې حالت کې چې شیطان د پاره به د اور یو ممبر جهنم کې جوړ کړی شوی وي، د هغې د پاسه به دا شیطان ناست وي او دا به چنګړي د شیطان به ټول هغه ته جمع شي او دا به ورته وایي چې دنیا کې چې تاسو وي مونږ هغه منل، ستا خبره مونږه شاته نه غورځوله، هر څه مو ستا لپاره کړي دي، نن ته زمونږ دپاره څه کولی شي یا څه نشي کولی. شیطان به ورله سکوټ جواب ورکړي چې ما باندې تاسو سره ملامت مه وایې، اصل وجه دا ده چې زما په تاسو باندې زور نو، زبردستی نو، یو طرف ته الله تعالی تاسو سره وعده کړی وي، پیغمبران الله تعالی را لېږلي وو، کتابونه هم راغلي وو، تاسو سره الله تعالی د جنت وعده کړی وي، د خپل رضا وعده تاسو سره کړی وي، او بل طرف ته ما تاسو سره وعده کولی خو زما وعده ټولې دروغجنې وي، منګړت خبرې مې تاسو سره کړې وي، حقیقت چې کوم هغه چې الله تعالی په واسطه د انبیاو کومې وعدې تاسو سره کړې وي، لیکن زما په تاسو زبردستی نه وا، ما صرف تاسو له دعوت درکړې ده، اشاره مې کړې ده او تاسو هغه کار تر سره کړې ده، منډه مو والی ده، نو په حقیقت کې نن په ما باندې تاسو سپړه نشئ کولی، ما نشئ ملامت کولی، پلټوله هم تاسو ته ده، ملامت هم تاسو یې، نہ تاسو زس مدد کولی شم او نہ تاسو ما د دې عذاب نه خلاصولی شئ، هر څه چې کوئ که چغې وهئ او که صبر کوئ خو مقام دغه دا محلم دغه دی، دینه مونږ وتی نشو. دا الله تعالی څومره لوی کرم دی چې هغه حالات عالم آخرت کې راځي، الله تعالی نن مونږ ته بیانوي چې انسان نن خود شیطان ته منی، په هر یو خبره کې د شیطان تابعداری کوي، شیطان چې څنګه هم تا تشپیلای غږی دا غي مطابق ته غډا کوي، لیکن سبا نه د حالت دا دی دی شیطان نه بغیره تاسو چولی او دی شیطان ته تاسو وایي چې دا تا مونږ سره دا کارونه کړی دي، شیطان به جواب درکی او تاسو ته په هغه وخت کې خپل به وقفتوب او کمکرتوب معلوم شي. ننن پکار دا چې تاسو د شیطان نه منئ، دا الله تعالی چې کومې وعدې تاسو سره په کومو اعمالو باندې کړې دي هغه اعمالو کې الله تعالی رښتینی دی، دا الله تعالی وعدې رښتیا دي. د دین وروسته الله تعالی دی جنتیانو یو مختصر غونډه بیان کړي چې کومو کسانو په دنیا کې د پرهیز زندگی تیر کړې وي، دا الله تعالی حکمونه منلي وي، ځان له سپنګ او سرمایه جوړ کړې وي، دا کسان به جنت ته لاړ شي او د جنت هغه خوبصورتي وقف وقف باندې دا غي بیان کیږي، هغه کې چې کوم نعمتونه دي دا غي بیان کیږي، پای کې چې کوم خادمان یا کوم مرګري دي دا غټول بیانات وقف وقف باندې کیږي، یاران به په مزو باندې دا کوم کسان چې جنت ته لاړ شي. الله تعالی بیا د مؤمن او د کافر مثال بیانوي، مثال سره معلومه را دا خبره چې وضاحت د مسلې آسان کی، هر یو انسان هغه مسله باندې پوهې دی شي، بیا برابر دا چې معمولی ذهن والا کس وي یا قوي ذهن والا کس وي. الله تعالی د مؤمن د دې ایمان او د اعمال مثال دا د کجوري ونې سره ورکوي، د کجوري ونه تاسو ته معلومه ده چې دا څومره مضبوطه ونه ده، د دې جوړې څومره زیاتې مضبوطې دي، هر یو انسان ته دا معلومه ده، ماتې دې شي خو د ځای نه دا لړې دې نشي، دومره د دې دا جړې ښکته تلې وي او دومره دا مضبوط دی. او د دې څانګې تاسو وګورئ هغه د ځمکې نه څومره اوچتې خورې وي چې بالکل ځمکه باندې یا په ځمکه چې کوم څیزونه دي دا د هغې نه متاثر کیږي. بیا د دې میوې هم تاسو ته معلومې دي چې دا میوې کوي د کچو نه واخلې تر پخو پورې مختلفو سیزونو کې استعمال د دې میوو کیږي، کچنه هم سیزونه جوړې دی شي او چې پخې شي هم معلومې، او بیا میوه داسې ده چې دا هر وخت خوړې شي، دا د یو موسم سره تعلق نه ساتي، چې کله دې موسم کې دا کجوره خړې شي او بل موسم کې بداسي نه وي. ډېرې میوې تاسو خپل وینئ چې دا هغه دې یو موسم سره سوي خصوصیت وي، هغه خپل موسم باندې دا میوې مونږ شي او بیا بل موسم کې دغه میوې نه وي. لیکن د کجوري داسې صفت ده چې دا په هر موسم کې وي او هر وخت دا خړلې شي، ذخیره کولې شي، سٹاکونه کولې شي دا کجوره. او د دې هغه پانې هم د کار دي او د دې هغه میوې هم د کار دي. غرض دا دی چې په کجوره کې هیڅ یو شی بیکاره نشته. دغه سي ایمان د دې مؤمن دی، دا ایمان د دې مؤمن په زړه د مؤمن کې بالکل خښتې جړې کړې دي، مضبوط دی، یو کلکه ونه ده. او معلومه خبره دا چې د دې مؤمن اعمال که ددا هغه اقوال دي وینا ده، که خبرې کوي نو هغه به هم د شریعت مطابق کوي، که سامال کوي هغه د شریعت مطابق کوي. نو د ده د اعمال او د ده دا گفتگو دام اسمان ته داسې خیږي لکه څنګه چې د کجوري داونه بره لاړه شي او پوره شي. معلومه دا چې زمونږ کوم نیک اعمال دي دا اسمان طرف ته خیږي او دې ته د قبولیت جامه اغوستول شي. کوم اعمال چې هغه سوي قبول نه وي هغه ښکته راځي. او اعمال د مؤمن هر یو عمل دی، که هغه وړوکی عمل دی او که لوی عمل دی، اخلاص په بنیاد باندې وي هغه جناب د باری تعالی ته ځي، ملائکې په بره باندې وړي او دغه اعمال د ده قبلېږي. هر موسم کې په هر وخت کې د ده د اعمال د مؤمن چرته روان دي، بره روان دي. ورای کله چې یو مؤمن وفات شي تاسو ته معلومه ده ځمکه هم جاړي، آسمان هم جاړي. آسمان کی دو دروازی بھی یو رزق راضی دیتا، برکات پہ ہو رہی گی اور بل باندھے دا اعمال زی آغ آسمان پہ جڑا شی جی کلمت دغا دروازہ بنش، ازمکا پہ جڑا شی جی کم زیدہ عبادتنو کو لہا غزیون خالی شی. غرض میں صرف داو چی دا مومن اعمال ہر وقت دا پہ برا باندھے زی او عقیدہ دا دو دمرا مضبوط دا کپ دے مومن باندھے ہر سمرا محادثی راشی مصیبتون راشی دا اللہ تعالیٰ دشمنان پا دبانی مسلط شی خود دا عقیدہ کی بالکل تزلزل نرازی، عقیدہ کی دا کموال نرازی، عقیدہ مضبوط وی اور اعمال پا خپل زی باندی وی. واقعات تا سگور ہے چی دے مومنانو بانی سمر سخت راغلی دی، دا دشمنانو طرف ندوی سر سس شوی دی، لیکن حقی دا سی راسخ دا سی مضبوط چی غرد زی نفذی دیش خود آغی پا عقایدو کسی فرق ندی راغلی، دا دا مومن شان دی. دارنگی مومن بانی کا مصیبتوں نہ راشی بالفرض و تقدیر، اور دارنگی فقر و فاقی کو دبانی راشی نہ دا دیر مضبوط تے دا مومن دغه مصیبتوں دو وجی دغه حادثات دو وجی د فقر و فاقی دو وجی دد پا عقائدو کی دد پا اعمالو کی دد پا اخلاص اور پا یقین کے فرق نہ راشی. مثال دا کجوری دا ونی دے دمرا مضبوط ہر وقت اعمال دد پا برزی اور دا مخلوق دا پار دا سوی اور رحمت وی دا سی مومنان دا نور مخلوقات اور پار رحمتون دی. اللہ تعالیٰ دا کافر و دا غدا اعمال و مثال بیانی چی دا کافر مثال دا ترخی اندوانی دے تاسو گو رہے دا ترخی اندوانی بوٹی تاو گو رہے دا پزمکا باندے خور گی دا دی اغا دانی تاو گو رہے چی اغا سم رسدا دا حقی اغا پندون اے خلاپری دا چی پاغی کی بلا ضرورو ندی که دا غا اندوانی دانی سو کس نمالی دا غا اندوانی خوری او دا غی بوٹے عام معلوم نے چشبو کی دزمکی پر سر باندی داسی بھی الہ ہندہ کی سسیلہ دیو غاڑی بلی غاڑی راشی دا بوٹے او لڑی گی اور ختم شی. دک کسی مثال یاد اس آتا ہے دا کافر دے اللہ تعالیٰ ہو دا دا جڑی مضبوطی ندی دا دم رکلک ندی خوب شد دا باندی چا مومنہ تد کجوری ولشی کافر تاثر سنیشی پولی کافر پخپلد پر سر دزمکی سرسری گنتا پنجی لگولی دی دا دا سا حیثیت شتا دینا تاستا معلوم دا کله چې مؤمنان د خپل ایماندارۍ اظهار کوي تاسو ته معلومه ده چې کفار د دوی په مخ کې مثال د ګیدړان وي. الله وایي دا ترخی اندواني دي، بیکار څیزونه دي، ټکه فائدہ په دې کې نشته او مضبوط هم نه دي. یاد وساته دومره کچه دي چې کله هم دوی باندې سراشي هغه طوفان د الله د طرف نه مسلمانان په مسلط کې بیا د دوی سه حیثیت نه پاتې کیږي. دا موږ وایو داسې دي او داسې دي، الله تعالی وایي داسې دي خو په شرط دی چې ته د ځان نه کجوره جوړه کې اور ستا یقین محکم وي اور ستا ایمان مضبوط وي. الله تعالی داسې کوي لکه کوم مثالونه چې بیان شي. د دې نه وروسته درېمه مسله دا بیانېږي چې دې ژوند کې یو انسان عقیده مضبوطه وي، دې د هغه خپلې عقیدې نه سوکړولې نه شي، د دې زندگی خطیره شي، نو دویم نمبر چې عالم برزخ تلاشی اور قبر ته غوسی تاسو خپل معلومه ده چې په دې موقع باندې ملائک راځي اور ددنه ته پوښتنه کوي درې ته پوښتنه ده دینه کوي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې حضرت کله دا ملائکی زمون نه تاسو په قبر کې کوي نو مونږ کې باقلی نبی رسول الله او په بیا خو زمونږ څه فکر نشتا. مؤمن لچ راشد مؤمن نه تاسو کې چې ستا رب څوک دی مؤمن ورته ډیر بهترین جواب ورکړي چې زما هغه رب دې ته پیدا کړي زه پیدا کړم کائنات پیدا کړی دي هغه مدلل بیان ورته وکړي چې څنګه مؤمن دلته نظریه د الله تعالی په ذات باندې دغه شی جواب ورکړي. بیا پتی نه تپوس د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک وشي داغي جواب به مور ورکی چې محمد رسول الله الله تعالی د خپل طرف نه مونږ را لګلو دا سکړی دی دادی دادی دادی د شریعت او د دین تپوس پتی نه وشي دی بر خپل دین او د شریعت په حواله باندې صحیح جواب ورکی. کله چې صحیح جواب دته ملوشي دی صحیح جوابونه ورکی نو ملایکی ورته وای چې مونږ ته پتا وا چې ته به مونږ صحیح جوابونه راکې دا سی ودش لکه څنګه چې ناوی ودکیږي بیغمه په آرام ودشا نو دی به ورته وای چې ماته لګي اجازه تو کې چې زه خپل خپلوان او کور والا خبر کم چې په دې امتحان کې الله تعالی زه کامیاب کړم. آی به ورته دا کسی نشتا دلته ودش دا الله دې طرف نه به आवाज وشي چې زما دې بنده تاسو له صحیح صحیح جوابونه درکړو چې کم ته پوښتنه تاسو ته نکړو اوس د دې اکرام وکړه د جنت ورته فرشونه واچوې اور دی جنت دے طرف نہ ورتے دریچے کڑکائی کولاو کہ دا قبر پر تو دبر سشی دا کولاو شی چھ سم رحم دے نظر لگی یاد ساتے دا پا عقل باندې نہ دا احادیث دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان کئی اور دا سڑے بپ مزو بان اعمال بو اور سر مرگری شی او بے غم ہے س گبرا ہٹ پ پد باندې نی ہے س یرا بپ پد باندې نی اور دے وسی پ مزو بان دی. لیکن بل طرف تے کافران حال اللہ تعالی بیان دی چې کافران نکره په قبر کې تپوس شي دا معلومه خبره ده چې غیب تپوس کوي چې رب دې سوکو نو رب هغه په جندنا دی وی ها ها لا ادري زحلې ما خبر چې رب زما سوکو ستا پیغمبر سوکو ټول جوابونه به غلط ورکی یو غوبل به په باندې جوړ کی دا ملائکه اعلان وکي چې ان کا ذبح عبدي زما دې بندا غلط جوابونه درکړو دروغ وي چې کله ده دروغ وي نو څه چل ور سره سوکې افرشو له من النار لاندې ورته جهنم ټاټونه واچوي والبسوه من النار د پاسنه په جهنم جامه واچوي وفتحو له بابا الى النار دروازه جهنم طرف ته یو کړکای په کولاو کوي نو دا اغي هغه حرارت او دا اغي هغه ګرمواله دا بدی پر قبر ته غریب ترتا کې به وي او دا حالت په دې دي. په دې آیت کې هم دغه بیان کیږي چې دا کله ملائک راشي او تپوسونه کوي چې کوم مؤمنان دي غیب صحیح جوابونه ورکی او چې کوم سری مؤمنان ندی نه ای به صحیح جواب نشي ورکولې څوک په الله تعالی پر رحمتونو کې وي په ثوابونو کې وي په موضوع کې وي او څوک په عذابونو د الله تعالی کې گرفتار وي دې ته عذاب د قبر وی لیکيږي او ثواب د قبر وی لیکيږي. تقریبا د لسو آیتونو نه صراحتن او اشارتن عذاب قبر او ثوابونه ثابت دي او اویا احادیث په دې کې موجود دي چې هم په دې قبر کې چراکم کې انسان دفن کیږي دې کې د لپار راحت ته یادې کې د لپار سره عذاب دي او یا احادیث بھی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ را جمع کری دی مرتبی دا تواتر ترسی چھ دا کم سڑی پا اللہ تعالی باندی ایمان دے او دا خبر رسول خبری اغی رشتی نکنی بغیر چون چرا اغی دا خبر منی او دا خبر عقل تابی نوی صحابہ کرامو کی کم صفتو چھ اللہ دا اللہ رسول بے او خبر اکڑا نا اغی باغا بس امن لا او دا اغی مطابق باغی عقیدہ لرلا نور خپل عقل به نزغلو او نه به نور سکی سے کولی خنند پی لسمی صدای مسلمانانی مونگا اول خو مونگ دعوت چکم شے زمان عقل کے نرازی مونگا غنمو